Ε, Αποστόλη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Βεβαίως. Παρόλο που έχει περάσει μια εβδομάδα περίπου από το σεισμό στην Τουρκία και στη Σιρία, γιατί οι Σουήδες εξαφανιστήκαν και δεν υπάρχει ούτε μια φώτο προφίλ με τις αντίστοιχες τιμές των κρατών? Τι θες να γίνει με Ζεσουή Τούρκοι ξαφνικά, σε παρακαλώ. Ή η Ζεσουή Συρία, αυτοί έρχονται εδώ πέρα μας αλλοιώνουν τον πολιτισμό με τις βάρκες τους. Τι Ζεσουή θα γίνουμε? Εμείς προτιμούμε την αλλίωση του πολιτισμού από την κυβέρνηση, από τη Μενδώνη. Όχι από τους πρόσφυγες. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε, δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτε. Κάμε την πιάτη μου και αυτήν. Και μια ακόμα χαζή ερώτηση, εσύ που τα ξέρεις εσύ. Γιατί ξοδεύονται τόσα γαμημένα δισεκατομμύρια μετά την καταστροφή, αφού γίνει το κακό, αφού πεθάνουν τόσα παιδιά, τόσοι άνθρωποι, και όχι πριν? Καμώ τον καπιταλισμό σας, γαμώ. Η διαχείριση μιας καταστροφής είναι πιο επικερδής. Τι δεν καταλαβαίνεις? Καλά, είσαι ηλίθιος. Δεν ζω στον καπιταλισμό, ζω σε άλλο δικό μου περιβάλλον. Πού καλέ, πού ζεις? Κάπου, μακριά. Θα ήθελα όμως να δίνουν τα λεφτά και τα εκατομμύρια πριν. Ε, καλά, κάνε προσευχές αφού θα ήθελες. Δεν μου λες ρε Αποστόλη. Όπα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί δεν πήγε καμία ΕΜΑΚ στη Συρία ρε να σώσει κόσμο? Εκεί δεν είναι κόσμος. Δεν είναι άνθρωποι. Στη Συρία δεν είναι το ίδιο τώρα. Μη λέμε μαλακίες. Επίσης θέλουμε να κρατήσουμε ισορροπίες με την Τουρκία τώρα. Ένα-ένα. Ναι, αλλά στη Συρία δεν υπάρχουν εκτροπισμένοι ρε. Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι ίδιας ποιότητας άνθρωποι. Μας έχουν πρίξει τα αρχίδια με την Τουρκία. Απλά ο ανθρωπισμός μας τώρα, θέλω να σου το πω και εγώ, μη σε ταράξω. Ο ανθρωπισμός μας συνδέεται άρρηκτα με τις διπλωματικές σχέσεις. Οτιδήποτε άλλο στα αρχίδια μας. Άσε που από τη Συρία έρχονται με βάρκες να πάνε να γαμηθούν. Ο ανθρωπισμός μας είναι διπλωματικός δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, εσύ που ξέρεις ρε Αποστόλη. Μπορείς να μου πεις με δύο λόγια το σκεπτικό του Κουκουέ γιατί δεν ψήφισε το νόμο αποκλεισμού του κόμματος του Κασιδιάρη? Νομίζω δεν το ψήφισε με τον τρόπο που τέθηκε, όχι ότι δεν θέλει. Γιατί αφήνει παραθυράκι και για άλλες περιπτώσεις. Είδε και απ' ο βαράει καμπάνα αυτό που σου λέγα προχτές. Και είδε ότι ανοίγει ο δρόμος για άλλα, έτσι πως το έχουν γράψει. Πρέπει να παραδεχτείς ότι είμαι και λίγο προφητικός. Καλώς είσαι. Ναι. Παρακαλώ. Τον κύριο Αποστόλη ήθελα. Εγώ είμαι. Μου έδωσε το τηλέφωνο ο κύριος Νίκος. Ο κύριος Νίκος. Ναι, που μου είπε, δεν ξέρω αν σας μίλησε, για τις εκλογές πρόκειται. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν με ενδιαφέρει ούτε ποιος θα βγει, δεν έχω κάποιον να ψηφίσω. Και μου είπε ότι εσείς δίνετε, ξέρω να μιλήσετε ελεύθερα. Ναι, ναι. Κάτι χρήματα για να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Ναι, εντάξει, δεν θα κάνετε και το κομπόδεμά σας, αλλά κάτι είναι βοηθητικό. Τα λεφτά θα δίνετε πριν ή μετά την ψήφο? Ε, μετά. Α, μετά ωραία. Θα πρέπει να μου φέρετε όλα τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια. Ωραία. Και αν μπορείτε και ένα βιντεάκι την ώρα που το σταυρώνετε και το βάζετε μέσα και που το σαλιώνετε να φανεί ότι έκλεισε, και θέλω διακριτικά να το κρατάτε καθ' όλη την πορεία μέχρι να μπει στην κάλπη. Βεβαίως. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση, αλλά καταλαβαίνετε, επειδή έχουμε πέσει θύματα πολλές φορές και μας έχουν εξαπατήσει. Συγγνώμη, σας βάζω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά καταλαβαίνετε. Όχι, όχι, υπάρχουν είναι, κάποιοι πονηροί. 50 ευρώ είπαμε. 50 ευρώ και 10 ευρώ προμήθεια, αν πείσετε και κάποιους άλλους. 10 ευρώ το κεφάλι, δηλαδή για ένα άτομο ακόμα. Όλη τη γειτονιά θα σας φέρω εγώ. Ωραία, μια χαρά. Έτσι μπορεί να μαζεύσετε. Ωραία, θα σας πάρω σε αυτό το τηλέφωνο. Ναι, ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Καλά. Με την Νίκη, ε. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια. Πήρα τηλέφωνο να σε ρωτήσω κάτι άσχετο. Γιατί όλοι οι άλλοι σε ρωτάνε σχετικά. Πες και εσύ ένα άσχετο, δεν πειράζει. Θέλω να σε ρωτήσω, τι έπιναν οι γονείς σου όταν σε κάνανε? Δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει. Εγώ ήμουν αποτέλεσμα έρωτος, δεν ήμουν παρόν. Και όμως όχι, Αποστόλη. Τι? Έπιναν βότκα. Γιατί? Το λέει και το όνομά σου. Από το στολί την Άγια. Απαπαπαπο, κακό. Έχω ακούσει μαλακίες και μαλακίες. Πότεσαι. Δεν τράπηκες να την πεις, ε, μπράβο. Κάποιος στη θέση σου μπορεί να κόλωνε και να λέγε όχι, ε, μεγάλη μαλακία, δεν το πω. Δεν μασάω εγώ, δεν μασάω. Κι όμως, μπράβο, όχι. Μπράβο για το θάρρος. Έλα ρε Αποστολάκο. Έλα. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια πήρα να σας πω για τη χθεσινή παράσταση. Να σε καλά. Η ήταν τέλεια. Ο Θήμιος είχε γράψει τέλεια κείμενα. Να πάει να τη δει ο κόσμος. Ήταν φοβερή παράσταση. Τίποτα. Γι' αυτό βασικά πήρα. Χίλια μπράβο, Αποστολή. Και την άλλη Δευτέρα επανάληψη. Νομίζω ότι ο Θήμιος μπορεί να κάνει μια χαρά, ας πούμε, πορεία και σε αυτό το χώρο. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Μεγάλο μπράβο. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά. Χτες παραβρέθηκα στην Ηλιούπολη, στη θεατρική παράσταση και στο Θήμιο του Καλαμποκή. Όλα άψογα. Και την άλλη Δευτέρα επαναλαμβάνεται η παράσταση. Ναι. Αλλά πριν τη Δευτέρα, όλη την Παρασκευή στο κύτταρο, Αποστόλης Βαρμπαγιάννης. Μ' αρέσεις. Αποστολή, ναι. Είδα εχθές την παράσταση του Θήμιου. Ναι. Τα έσπαγε και των υπόλοιπων παιδιών, εντάξει, εννοείται. Ήτανε πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Να σε ρωτήσω, την περούκα σκέφτεσαι ποτέ να τη βγάλεις? Γιατί, τη θες? Όχι, απλά είσαι πιο ωραίος χωρίς την περούκα. Εμπενές. Ναι, μπορώ να την έπεφτα εύκολα. Και γιατί κόλλησες? Με είδες εκεί και δεν ήρθες? Ναι. Πού κόλλωσες, αγάπη μου, γιατί είσαι τέτοιος? Έλα τώρα, μην με κάνεις και ντρέπομαι. Όχι, ντράπηκες χθες, μιας και καλή που δεν ήρθες. Ναι, ναι, όντως, και καλή έγινε. Αυτό πήγα να σας πω, μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Καλά και τα δικά σου τα live τα σπάνε, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω έρθει σε πάρα πολλά. Γενικώς δεν θέλω να τα λέω εγώ, αλλά είμαστε δίδυμο που τα σπάει. Εννοείται, Ελληνοφρένεια μόνο. Ελληνοφρένεια rules. Ναι. Παρακαλώ. Το Τζόκερ θα πάω απ' έξω. Παίξω. Θα τον παίξω κι εγώ. Σε ευχαριστώ που παίξες το κύριε Βασίλη. Από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνο εγώ ο ανώμαλος που τον ζητάει. Αλλά την τελευταία φορά με ξεστόμωσε. Δεν άρχισε να λες εκεί για τζιβάνες και μαλακίες. Τι κάνει ο άνθρωπος, είναι ζωντανός να είμαι. Ζωντανός είναι. Δεν τον έχουμε ακούσει. Εγώ είμαι φανατικός. Όμως η ύλη που έχω διαβάσει είναι μόνο του κύριε Βασίλη. Ρώτα μου ό,τι θες. Μόνο κύριε Βασίλη διαβάζει. Μόνο αυτό διαβάζω. Έχω ακούσει αυτό το τρίωρο πίσαμε 5 φορές. Η καλύτερη παρέα είναι στο περίπτερο. Ωραία. Τι άλλο ήθελε εκτός από φίδια να μην παίζουμε. Φίδια και χελώνες. Μη βανιολοχελώνες και φίδια. Τώρα εντάξει, τα βάζει τα εύκολα έτσι τώρα. Εγώ ξέρω τι οδηγάει ο άνθρωπος. Ωραία, τι οδηγάει. Θες με τη σειρά, τι του κλέψανε, θες, τι θες. Θέλω το μηχανάκι. Το μηχανάκι ήταν η φλωρέτα που του κλέψανε. Μου κλέψανε το μηχανάκι με τα πανιά τα μαύρα, άσε με. Ποιο είναι το μηχανάκι με τα μαύρα τα πανιά. Η φλωρέτα μου την κλέψανε. Ήταν και BMW και η BMW. BMW, ρο 50 λέγεται. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα το τέτοιο, ήταν με το ασκό ή η BMW, δεν θυμάμαι. Έχει καλάθι δίπλα, έχει, την έχω φτιασμένο που φυσάει να με. Είναι ωραία μηχανή. Αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο το πρώτο ήταν, όχι ω καναβέω, το πρώτο ήταν τη Caravan. Έχω αμάξι δικό μου. Όπεν τη Caravan. Α, το πρώτο νομίζω πρέπει να είναι αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Αν έχετε λίγο χώρο στο αυτοκίνητο, σα πειράζει να πάρετε και ένα κασόνι με φίδια μέσα. Α, καλώ, καλώ. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον άνθρωπο, κάνε μου αυτή τη χάρη. Πώ με έλεγε ο κ. Βασίλη όταν έπαιρνε. Κολέα, ακούσε ρε κολέα. Ρε και τη βάζει εύκολα. Α, σου βάζω εύκολα. Ε. Ωραία. Τι του είπε ο αδερφό του να ψηφίσει. Κουκουέ, κουκουέ, επανάσταση για το μουνίτσα αδερφή. Κουκουέ, καλώς, καλώς. Από πού με έχει παρμένο. Από την Πάτρα, γιατί βάζεις εύκολα. Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο. Για να κερδίσει και κάποιος, όλοι τον πίνετε. Δηλαδή, σας έχω πάρει φαλάκι τράπεζα. Πήρε, σου λέω, ρε, έχω κάνει, σου λέω, βγάλει διδακτορικό στο κύριο Βασίλη. Ρε. Πώς τη λένε τη γυναίκα. Βασίλη, να ρε, σου λέω τώρα τι να. Το Βασίλη δεν είναι όνομα. Εντάξει, κάτι δεν το έχει αναφέρει. Εκτός αν εγώ έχω χάσει επεισόδια. Λοιπόν, αν είναι να μην το πάρει τηλέφωνο ή να μην του στείλει κανένα κινητό, κάνε τη χάρη, βάλε κάτι που δεν έχουμε ακούσει. Ή τουλάχιστον βάλε κάτι παραπάνω στο τρίωρο. Πού πήγε ταξίδι στο εξωτερικό. Στην Αγγλία εκεί με τα χάρο. Στην Αγγλία, μέσα στο κέντρο. Τώρα, καλά, ρε Βασίλη, θα πα στην Αγγλία εσύ. Πώ θα συνεννοηθεί, μπορεί να μου πει. Εγώ θα έχω το χέρι, θα τον πω νόμο λίγο ψωμί από εκείνο. Τέλο, θα του βγάλω το δάχτυλο. Δεν σου λέω. Α, είσαι δυνατό. Βάζει εύκολα, σου λέω, βάλε δύσκολα. Πώ αλλιώ με έχει αποκαλέσει εμένα, πέρα από κολέα. Και έτσι. Μπάγο, εννοιέσαι. Όχι αυτό, άλλο. Θα μου ειδεί τον τζόκο μου να σου λέω. Τον τζόκο μου, το δεν βάζει εύκολα. Πώ άλλο λιώ σε λέει. Κουτσαβάκι σε λέει. Πού είσαι, ρε κουτσαβάκι, λέω. Καλό μου παιδί. Είμαι καλό. Όχι, καλό μου παιδί με λέει. Καλό μου παιδί. Σε λέει κι άλλα. Τα έχει δρόμα ένα. Πώ είσαι έτοιμο για όλα. Τα θυμάμαι. Πόσα λεφτά του ζήτησε η άλλη μέσα στα μάξι. 5 ευρώ. Μου λέει 5 ευρώ, ευρώ, 5. Σε λέω δεν ξέρω εγώ πέντε. Μου λέει. Επειδή είσαι γέρο 5, έτσι. Και μετά 3 ευρώ έπεσαν οι τιμέ. Απέσαν οι τιμέ. Για ποια δουλειά του ζήτησε τόσα χρήματα. Για ποια δουλειά. Τώρα εντάξει, ξέρει. Θα κάνει αυτό την κίνηση, ξέρει. Θα κάνει αυτό τα οδηγά. Θα κάνει τη δουλειά, ξέρει. Όχι, ρε, θα οδηγήσει. Αμάξι μου λέει και εγώ θα σου κάνω την πράξη μου λέει. Καταλαβαίνει με το στόμα να. Δεν ξέρω, πρέπει να πει. Θα σου πω πίπα. 5 ευρώ γλύψη πουλή ήταν. Γλύψη πουλή, ναι, εντάξει. Δεν το λέγε έτσι ο κύριο Βασίλη. Θε να σε ανακηρύξω νικητή. Δεν με απασχολεί αυτό. Άμα θε το βραβείο μου να είναι ο κύριο Βασίλη, εγώ θα το εκτιμούσα. Εντάξει, θα σου βάλω κύριο Βασίλη. Και ο κέρδισε με την αξία σου. Επανάσταση να κάνουν όλοι τα βόηδια να ξυπνήσουν τα βοηδοβασίλια. Δεν πάει άλλο. Έλα, μάνα μου! Καλέ! Πού είσαι εσύ! Α, τι έτσι είπαμε! Τι έτσι είπαμε! Έχουμε υποχρεώσεις να κάτι βίζεις από εδώ, να κάτι δουλειές από εκεί. Εγώ δεν είμαι υποχρέως, δεν κατάλαβα. Ναι, μάνα μου, αλλά να, τι να πω. 1000 stories που λένε στα αγγλικά. Ατάχασες. Εντάξει, λέγε τι θες. Εσύ, Αποστόλη, να ξεκινήσω. Καταρχήν, εύχομαι να είστε καλά και δυο σας. Και εσύ και ο Δήμιος. Καλά κάνεις. Εσύ, τι σκατοψυχιά είναι αυτή ρε, που έχουμε. Ρε. Μετά περιμένουμε να γίνουμε άνθρωποι. Παρατηρώ από την ημέρα αυτό το τελευταίο 7ήμερο που έγινε αυτή η τεράστια καταστροφή στην Τουρκία. Έτσι, ούτε έχω καλέσει εντυπώσεις για τους Τούρκους. Αν θέλεις, αν και δεν φταίνει η λαή. Το έχουμε πει. Έχω φίλους από Σμύρνη, από Κωνσταντινούπολη. Έχω μεγαλώσει την Αλεξανδρούπολη. Έχεις φίλους Τούρκους και ξέρεις. Ναι, με έχω. Γιατί να μην. Ναι, όχι, κατάλαβα. Και έχει και Τούρκους οι οποίοι είναι πάρα πολύ προοδευτικοί άνθρωποι και δεν είναι αμόρφωτοι όπως είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Να μην πάμε εκεί. Πάμε στα δικά μας τα ζώα από εδώ. Ναι, ναι, πάμε στους μορφωμένους τώρα. Πάμε σε αυτούς που ψηφίζουν τον Κούλι και τον άλλον, τον μαλάκα, τον αριστερό εξτρέμ. Τους παραμορφωμένους. Η σκατοψυχιά είναι φυσικά, γιατί είναι η σκατοψυχιά δεν την βγάζουν οι υποτιθέμενοι αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Σίγουρα είναι ακροδεξιά στοιχεία και ανεκέφαλη. Και εσύ τι κακία είναι αυτή η ρεσί που βγάζουν απέναντι σε ένα λαό που δεν έχει κάτι δηλαδή τώρα με τον Ερντογάν. Όπως και εμείς τα ζώα τα έχουν και αυτοί. αυτή τα αμόρφωτα τα ζώα από εκεί και σε γυρότεροι πορτοί. Που είναι παθιασμένοι, που είναι με την τσιγάκα. Νέα κοράνη! Δεν λέει ότι θα πρέπει να προσιλητήσει τον άλλο ή να το σκοτώσει άμα δεν προσιλητιστεί. Κανένα Θεό δεν λέει να μην αγαπά. Καταδοκούν τη εκκλησία έτσι ή του τζαμιού ή ό,τι θέλει. Λοιπόν, σκατοψιάρι που πούστη. Και τι περιμένουμε τώρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λέει κάποια στιγμή να ξεκολλήσουν και να πάνε κάπου αλλού πιο αριστερά για να βοηθήσουν το κράτο του. Το έχω ξαναπεί. Ποτέ μα ποτέ σε αυτό το κράτο το να μην πω προδότε και συνεργάτε με του ενίοτε κατακτητέ που είχαμε δεν ήταν ποτέ αριστεροί ή κομμουνιστέ, αν θέλει. Και ρατάδε δεξί ήταν, ακροδεξί θα έλεγα. Που αφήσανε του γόνου του και αυτοί μα κυβερνούν. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Δεν έχουμε σωτηρία, μάνα μου. Με τίποτα. Τι να μα φτιάξει, θα μα ρίξει στη θάλασσα όλου, θα κρατήσει 10.000 περπατοζωάρια, 10.000 οάρια και αυτοί που θα εποάσουν αυτά τα πλάσματα να μην είναι Έλληνε. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Όταν ένας δημόσιος υπάλληλος δίνει πληροφορίες σε μια εταιρεία που έχει σχέση με το στοιχείο που δουλεύει, είναι ποινικά κολάσιμο. Πού θέλω να καταλήξω. Ο γιος του Πάτσι, που ήταν δημόσιος υπάλληλος και δίνει πληροφορίες σε μια εταιρεία, τον έχουν μπαγλαρώσει να τον βάλουν μέσα. Και εκτός από αυτό, ήθελα να πω ότι ο πόλεμος δεν έφερε την αύξηση. Η αύξηση ξεκίνησε από την ώρα που κόλλησε στο Σουέζ το τάγκερ αυτό, το κοντεϊνεράδικο. Τέλος το σανό, αν έχουν να μου σερβίρουν μπαμπακόπιτα, εγώ θα φάω. Καλημέρα, Σαντάμ Χουσέιν. Ρε μαλάκα. Αποστόλης. Εντάξει, αφού είσαστε κότες λιράτες, κάλεσε μία Πέμπτη το πώς λένε αυτόν με τα UFO. Εγώ είμαι ο Μαρκόνι, ο επιστήμονας πέθανε. Και τη Λουκά. Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί! Κάλεσε ρε μαλάκα να γελάτε. Τι θα το κάνουν, παιδί μου, κέντρο ανιάτων. Όχι ρε μαλάκα, εντάξει, πολιτικά δεν μπορείτε να μιλήσετε γιατί είσαστε επιτροτούσουν. Κάλεσε τους. Πες της Λουκάς ότι είναι ένας που ξέρω εγώ δατώ. Πες και αυτού μια μαλακία ότι είναι η ξαδέρφη του ΙΤ και κάλεσε τους μια Πέμπτη ρε μαλάκα. Και να πούμε στο Θύμιο, μανάρι μου Θύμιο, όλη την αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ την κάνει. Εσείς οργανώνετε συναυλίες. Σημασία έχει που κάνεις αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ή στο λαό. Εκεί υπάρχει μια μικρή διαφορά. Εγώ έτσι για αλλαγή λοιπόν τώρα και θα μονιάσουμε, θα συμφωνήσεις μαζί μου, θα πρότεινα να μην ψηφίσουμε αυτούς που κάνουν αντιπολίτευση στο λαό. Έτσι για αλλαγή. Να ψηφίσουμε αυτούς που είναι με το λαό. Έτσι για αλλαγή. Εμείς γλυκέ μου κάνουμε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, μωρή, σε πιάνει, γι' αυτό σου είπα, θα συμφωνήσουμε. Θα κάνετε καλά. Ούτε ρε Αποστολή. Έλα, τι έγινε. Πρώτον, να δεις που τον κούλι, παρόλο τις μαλακίες που λέει θα το ξαναψηφίσουν. Τόσο μαλακίες είμαστε. Έτσι, κάλο από ταξί. Αυτό. Και το σύνθημά μας είναι Μητσοτάκη, αγαπιέσαι. Ξέρεις εσύ, ναι.